Hosea, Kabanata 11. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal, at tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Ngunit, habang siya'y tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo. Lagi na lamang siyang naghahandog sa mga baal at nagsusunog ng insenso sa mga Diyos-Diyosan. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Inakay ko siya sa kanyang paghakbang, ngunit hindi niya kinilala ang pag-aalaga ko sa kanya. Pinatnubayan ko siya ng buong pagmamalasakit at ng buong pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig at yumuko ako upang sila'y mapakain. Magbabalik sila sa Ehipto at paghaharian ng Assyria sapagkat ayaw nilang magbalik sa akin. Lulusubi ng kaaway ang kanilang mga lunsod. Wawasakin ang pampinid sa kanilang mga pinto at lilipulin sila sa loob ng kanilang mga kuta. Ang bayan ko'y nagpasya ng tumalikod sa akin. Kaya't sa pamatok, sila'y itinakda at walang sinumang makakapag-alis nito. Pababayaan ba kita, Ephraim? Ikaw ba'y ibibigay ko sa kaaway, Israel? May tutulad ba kita sa Adma? Magagawa ko ba sa iyo ang aking ginawa sa Zeboim? Hindi ito kayang gawin ng puso ko. Kahabagan ko'y nananaig. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim. Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na Diyos na nasa kalagitnaan ninyo, at hindi ako naparito upang kayo'y wasakin. Susundin nila si Yahweh. Siya'y uungal na parang leon, at mula sa kanluray nanginginig na darating ang kanyang mga anak na lalaki. Nagmamadali silang darating na parang mga ibong mula sa Ehipto at mga kalapating mula sa Assyria. Sa kanilang tahanay, ibabalik ko sila, sabi ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh, nililin lang ako nitong si Ephraim at dinadaya ako nitong si Israel. Ang Huda namay naghahanap pa rin ng ibang Diyos at kinakalaban ang banal at matapat.